ายสารนี่มีจริงไหมเจ้าคะ คือคำว่าสายก็แปลว่าดับดำก็แปลว่าลี้ลับเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับเมื่อลี้ลับเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้สรุปก็คือว่ามันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้อาตมาที่ว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่พูดกันนี่มีความเป็นไปได้แต่ว่าไอ้ที่มันปรุงแต่งยกเมฆหรือว่าหลอกลวงอาตมาก็คิดว่ามีเยอะ ในเรื่องของการทำเสน่ห์ยาแฝดนะคะที่เราเห็นกันเรื่องของการอะไรนะคะเสกตะปูหนังควายเข้าท้องหรือว่าการที่เราแบบฝากแค่ให้คนคนนั้นเนี่ยแบบตายด้วยโหงอะไรพวกอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นจริงไหมเจ้าค่ะ เมื่อตมาก็ไม่ทราบนะแต่พูดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได ้ มันจะมีก็แต่วิทยากรอาตมาเคยเห็นเขาทำวิทยากรนะถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยเอาเหรียญสิบเนี่ยนะ อัน นี้เกิดขึ้นที่เมืองนอกเอาเหรียญขนาดเหรียญสิบเนี่ยมาวางไว้ที่มือเนี่ยที่แขนเนี่ยอยู่ที่เหรียญสิบเนี่ยมันก็หายเข้าไปในเนื้อแล้วมันก็เห็นแล้วก็เขาก็ทำให้ดูให้มันเลื่อนมาพอมาถึงตรงนี้กรีดเอาคัตเตอร์กรีดแล้วก็ดึงเอา เลื่อนออกมา โอ้ต่อหน้าต่อตาคนเลยเขาไม่ได้ยังไงอ่ะเหรียญเพราะนั่นที่เหรียญนั่นเนี่ยให้คนดูเนี่ยเขียนข้อความว่าเป็นเหรียญที่ตัวเองเนี่ยเขียนมากับมือแล้วมันเข้าไปอยู่ในมือได้ยังไงนะถามว่านี่เป็นไสยศาสตร์หรือเปล่าก็คงไม่ใช่เขาก็บอกว่าเป็นวิทยากรแต่มันทำได้ยังไงใช่ไหมอาตมาก็เคยเจอคนที่ป่วยหนักเสร็จแล้วเคยได้ยินนะคนที่ป่วยหนักเสร็จแล้วอยู่ดีเนี่ยตะปูมันก็ออกมาใช่ไหม เอามาจากไหนเจ้าคะ ก็ไม่ทราบนะอาตมาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นความจริงหรือเป็นวิทยากรเพราะไอ้กลที่อาตมาพูดเนี่ยนะมันก็ถ่ายมา เหมือนมาก ๆเออนะแล้วก็แต่เราก็รู้ว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นวิทยากรหรือเหมือนกับคนที่เคยเล่นบทเป็นว่ามีเทพมาเข้าทรงแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาเหล็กแหลมแทงลิ้นหรือว่าเอาของแหลมแทงตัวเสร็จแล้วเขาก็บอกตอนหลังว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการฝึกมาไม่ได้มีเทพอะไรมาเข้าทรงเขาหรอกใช่ไหมก็กลายเป็นว่าที่เราเห็นการที่เรานึกว่ามีเทพอะไรมาเข้าเนี่ยมันก็เป็นแค่การแสดงเพราะฉะนั้นอาตมาก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เห็นกันเนี่ยมันเป็นการหลอกหรือการแสดงหรือวิทยากรอย่างนี้เท่านั้นเอง ไม่ทำเสน่ห์ยาแฝดมีจริงไหมคะ ก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าที่พูดกันส่วนใหญ่มันก็คงจะไม่ใช่ของจริง แต่ก็ทำได ้เป็นไปได้แต่มาที่ว่าเป็นไปได้ ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับใช่ไห ม ลี้ลับเราก็เลยไม่ทราบใช่ไหม ค ่ ะ แต่ธรรมะคือธรรมะนี่มีความคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำตอบสำเร็จรูปอะไรที่ไม่เข้ากับวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่โกหกพกลมงมงายในมันมีความเป็นจริงหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้เช่นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายเรื่องของจิตได้วิทยาศาสตร์อธิบายจิตนี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทำงานของสมองแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเราบอกว่ามันมีอะไรมากกว่าสมองนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตนะซึ่งอาจจะไม่สามารถจะค้นหาตรวจสอบได้โดยอาศัยวิทยาศาสตร์อย่างที่เรารู้จักกันเพราะอาจารย์ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีกระบวนการบางอย่างซึ่งอาจจะไม่วิทยาศาสตร์ไม่ค้นไม่เจอใช่ไหมแต่ก็มีความมันไม่มีจริง ก็มีบางคนที่เขาถูกมันจะเขาคิดว่าโดนของหรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาจะแบบมันไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเขาก็แยกไม่ออกระหว่างการปรุงแต่งกับเรื่องจริงแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเจ้าคะ คือคนที่เชื่อว่าเขาโดนของเนี่ยก็ต้องมีกุศโลบายนะเขาเชื่อว่าโดนของก็อาจต้องใช้วิธีเพื่อที่จะไม่ค้อนออกมาใช่ไหมอาตมาก็พบว่าคนที่เขาคิดว่าผีเข้าแล้วพอรดน้ำมนต์เขาก็ดีขึ้นใช่ไหมของแบบนี้เนี่ยเราอย่าไปปฏิเสธนะมันเป็นเรื่องความเชื่อนะเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเราก็ป่วยการที่เราจะอธิบายไปหาหมอก็ไม่หายหรอกคนที่เชื่อแบบนี้ก็ต้องอาศัย หมอทรงหมอธรรมนะหรือพระมาช่วยจัดการให้ก็อาจจะได้ผลกว่า แต่สมมติเราก็แยกไม่ออกระหว่างการปรุงแต่งกับแผนจริงนะ เราไม่ทราบฮะเหมือนกับโรคที่เรียกอุปทานหมู่ใช่ไหมอยู่ดีๆคนในทั้งโรงเรียนเนี่ยก็ชักใช่ไหมเริ่มต้นจากคนๆหนึ่งแต่แล้วก็เป็นในทั้งโรงเรียนใช่ไหมอันนี้ก็อธิบายลำบากแต่ถามว่าเด็กที่ชักเนี่ยเขาแกล้งหรือเปล่าเขาเปล่าแล้วก็เป็นจริงแล้วถามว่าเขาเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้นะทางจิตวิทยาเขาเรียกจิตอุปทานหมู่นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะปฏิเสธอะไรโดยส่วนเดียวไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อ ท่านถามท่านผู้ชมนะคะว่าเราจะป้องกันการถูกไสยศาสตร์ได้อย่างไรอย่างเช่นว่าป้องกันโดยเขาทำเสน่ห์อะไรเงี้ยได้อย่างไรเจ ้ าคะอ๋อ คือเราตั้งมั่นในความดีใสเนี่ยนะมันแพ้ธรรมนะธรรมเนี่ยก็คือความจริงเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นกฎธรรมชาติในทางที่ทำให้จิตเป็นกุศลคือกฎธรรมชาติมันมีหลายอย่างสายดำเนี่ยก็จะเป็นสายนี่ก็เป็นกฎหรือเป็นมนต์ดำนะแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นอิงอยู่กับกฎธรรมชาติที่ทำให้จิตใจเนี่ยสงบสว่างนะแต่เราคิดว่าถ้าเราตั้งมั่นในความดีนะทำความดีรักษาศีลมีจิตที่สงบมีสติมีปัญญาเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แพ้ความดี